Ali iza rata posta golema. Izginu się jedni, popuści się drugi. Sad ja malo jebe majku, sad ja malo prvi. New Bosnische Cultural Revolution. Tačka ba. Svoje moje pleme parlamentarno. Jebo ovce, jebo njive, vi ste moje stado. Imam i tatu, felge gumice. Vodam kjera, nije lesi, guzim pičkice. Ha nju, ha bosniše, ha kultural, ha revolution. Tačka ba! Imam Oskara, imam Medžeda, Tigrova, Lavova i familiju Vukova! Nikad više Tito u zemlju bosansku. Jebo svoju majku i ložu masonsku. Naše zemlje silovane i dučete profitera. Blago naše odnose, blago naše odnose. Zastave su skrojili, djecu su zadojili, noževe razdijelili, groblja nam podijelili, groblja nam podijelili. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Po šumama i gorama naše zemlje rasprodane, nema više mladica, sve su vođe posikle. Sve su vođe posjekle. Aerodrome gradili, avione spremili, sunce naše spakovali, mezare nam utabali, mezare nam utabali. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj, pa. Na radiju i TV-u naše zemlje izjebane pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka. Puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka. Thank you. Igra dziubre, igra stoka. To był debiut i premiera w strefie rock'n'rolla wolne od Angola, niejaki Damir Avdić z Bośni i Hercegowiny z płyty Mrtwi su mrtwi. Jak łatwo ten bośniacki zrozumieć, czyli martwi są martwi. Zresztą mam taką koncepcję, że jak człowiek naprawdę długo będzie się wsłuchiwał w jakiś utwór w nieznanym języku, to po którymś tam razie zacznie to wszystko rozumieć. Tak jak w przypadku języka bośniackiego, który wydawałoby się jest jakiś odległy, ale nie, jak słychać było, jest słowiański i całkiem sporo po oczywiście 20 wysłuchaniu da się zrozumieć, chociaż może dobrze, że nie da się tego tak od razu zrozumieć. Ciekawe, co na to Kamil, samozwańczy bałkanista, czy dał się przekonać tekstom. Swoją drogą, jak się słucha tych wszystkich bośniackich wykonawców, czy Dubioze Collective, czy Damira Avdića, to człowiek naprawdę się nie dziwi, że tam się kotłowało i że będzie się kotłować. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. W różnych sprawach. W sprawach powstań. Gdzie muzeum jakiegoś powstania? Niebieski donosi, że w Zakopanem jest Muzeum Powstania Chochołowskiego. Tym razem nie o powstaniu. Ale gdzie ja to miałem, no? O! Gosia napisała. W Starogardzie Gdańskim mamy most Floriana Cejnowy, który starał się zorganizować powstanie w latach 60. XIX wieku. Chłopi się zebrali, ale że organizator się nie pojawił, to powstanie skończyło się rozejściem do domów. To chyba moja ulubiona powstańcza historia. No jak w Czechach. Czy Starogard Gdański jest blisko Czech? Nie. Wygląda z nazwy, że raczej nie. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Gdyby ktoś akurat miał ochotę o tej porze, 6 minut po pierwszej, a o tej porze to raczej weny, siły i mocy się nie ma w sobie. Dobrze. To w takim razie, gdzie to jest? O! Ten zespół, nie wiem, 2-3 tygodnie temu zadebiutował w strefie, a ponieważ przedstawiamy czasem scenę muzyczną krajów, do których ewentualnie dałoby się wyemigrować, a na przykład takim kryterium byłaby mocna scena rock'n'rollowa w danym kraju, no bo jak emigrować, to gdzieś, gdzie się coś dzieje na scenie. No i akurat myślę, że Tajlandia mogłaby być takim krajem, gdzie Polacy mogliby się przenieść, no bo wiadomo, Norwegia czy Wielka Brytania zapchane, a taka Tajlandia z otwartymi rękoma takiego Polaka przyjmie. No więc w ramach śledzenia sceny rock'n'rollowej Bangkoku i Tajlandii zespół System Sucker. ฉันเองก็ทุกทนเธอทนเธอเองก็ทุกใจฉันเข้าใจ

Nazwa niezbyt tajska, ale za to słowa po tajsku. Zespół System Sucker. Mam nadzieję, że już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Jak nie ma, to zaraz będą, żeby wszystko na bieżąco było, żeby każdy wiedział, co jest grane w audycji. No i jak? Można emigrować do Tajlandii? Podejrzewam, że Aleksandra z Bangkoku, która podsyła nam tutaj co jakiś czas, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z sceną rock'n'rollową. No przyzna, że Tajlandia to takie miłe miejsce do emigracji. Właściwie jak Europa, a nawet lepiej. Europa to stara, zmurszała, rachityczna jest, a nowe rzeczy dzieją się w Azji, na przykład w Tajlandii. To właściwie jak Europa, tutaj patrzę na tę płytę, to zupełnie europejska. Nawet pani premier tam rządzi, chociaż no po ostatnich rozruchach może już nie śledzę tego, no ale to też pełną gębą Europa, chociaż tutaj trudniej stwierdzić po tekstach utworów, dlaczego się kotłuje w tym kraju. I w sprawie tajskiego zespołu System Sucker napisała Kasia: oj, czuję, że ci panowie zdobędą moje serce podobnie jak chińska Jaksa. No to Kasi zdecydowanie możemy polecić emigrację do Tajlandii. Dobra kuchnia, dobre masaże, nie jedzą zwierząt, psy eksportują do Chin. Strefa Małpa, polskieradio.pl. To znaczy zwierząt takich, powiedziałbym, niejadalnych z europejskiego punktu widzenia. To chciałem rzec. W sprawie języka bośniackiego i Damira Avdića napisał Kamil, czyli samozwańczy bałkanista. Rozumie się go od pierwszego posłuchania. Damir, taki bośniacki kazik, mocno wali. I w podobnej sprawie, gdzie ja to miałem, napisał Marek, a ponieważ potwierdził koncepcję strefy, więc koniecznie muszę to przeczytać. Jak się okazuje, ja też rozumiem bośniacki i to całkiem sporo. Ale ze słoweńskim to i Chorwaci mają ponoć problemy. Mówiła mi to jedna Chorwatka. To się zgadza, bo ze słoweńskim to wszyscy mają kłopoty. Jak byłem świadkiem rozmowy Chorwata ze Słoweńcem po angielsku, to zrozumiałem, że to są jednak dwa różne języki. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No, ciekaw jestem, jak tam się czuje Australia, gdzie przypada śniadanie i muszą słuchać szatanu i tajskiego metalu. Więc w ramach Wybacz Australio teraz będzie zestaw taki, powiedziałbym, do ruszania nogą. Wreszcie będą jakieś melodie. Wreszcie będzie spokojnie, porządnie i poczciwie. Nawet da się coś zrozumieć. No już jest z tego punktu widzenia już więcej dla was zrobić nie mogę. Bo to będzie język słowacki. Zespół zwie się UKND. Nie było to dawno, čo som bol zlý. Bolo mi to málo, tak kadiaľ mám ísť? Nebezpečne lietam, kazím sa sám. Hlavou proti múru, šancu nemám. Cesta, ktorú mám, je zlá, tak mi poraď, viem, čo to dá. Zlý, zlý pre mňa dobrý, zlý, zlý je môj chodník. Nebýva to ľahké si takto žiť. Múry v mojom svete chcem preraziť. Tak si kúpim krídla mramorové. Nie je v lete zima a v zime nie. Cesta, ktorú mám, je zlá, tak mi poraď, viem, čo to dá. Zlý, zlý pre mňa dobrý, zlý, zlý je môj chodník. Cesta, ktorú mám, je zlá, tak mi poraď, viem, čo to dá. Zlý, zlý pre mňa dobrý, zlý, zlý je môj chodník. byť. Všetci zas len slobujú, aspoň ja ti zaželám. Happy birthday to you. Svet sa točí proti nám, proti všetkým pravidlám. Všetko najlepšie sem vlož meno k narodení nám. Takže všetko najlepšie Janke a Danke. Oni už vedia za čo a samozrejme aj vám. Svet sa točí proti nám, proti všetkým pravidlám. Všetko najlepšie sem vlož meno k narodení nám. Svet sa točí proti nám, proti všetkým pravidlám. Všetko najlepšie sem vlož meno k narodení. No, jeśli ktoś tego nie zrozumiał, to lepiej już nie będzie. To był język słowacki. No, a białoruski już był na początku audycji, więc nic bliższego językowi polskiemu do końca audycji nie będzie. Jak ktoś słowackiego nie rozumie, o, to Mickiewicza na pewno nie zrozumie. Zespół UKND ze Słowacji. Cóż ja mogę rzec? Patrzę na tytuły utworów, to się wszystko da zrozumieć. Wszystko najlepsze. Pesniczka o limonadę i mramorowe krydla. No dobra, mogę wytłumaczyć, że marmurowe skrzydła. No ale to samo się przez się rozumie. UKND. Mam nadzieję, że już jest na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy zobaczył, jak to się pisze, a potem muzyczną rybę w sieci sobie znalazł, poszukał. polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Pod tym adresem wszystko powinno być czarno na białym wpisane i zaktualizowane. Aleksandra napisała, ale nie z Bangkoku, tylko z Krakowa. No widzę, że temat bośniacki robi furorę. Apeluję, więcej Bośniaków i Serbów poproszę. To się da zrobić, bo za tydzień pewnie będzie Dubioza Kolektiv w ramach promocji ich koncertu w Polsce. O, promocja. To za dużo powiedziane. Powiedzmy anonsu ich koncertu w Polsce. W sprawie różnych powstań. To, a, że w Gnieźnie. Z Gniezna Małgorzata, że Muzeum Powstania Państwa Polskiego w pierwszej stolicy Polski, czyli Gnieźnie. A u nas, dodaje Małgorzata, w ramach Nocy Muzeów obchodzone są Dni Pary w parowozowni gnieźnieńskiej. No ale, Małgosiu, czy sprawdziłaś, jakie to są pary? Czy to są pary dwupłciowe, czy jakieś inne? Bo jak jakieś inne, to ja bym tam w ogóle nie zaglądał. Odezwał się też Grunwald w osobie Sławomira. Grunwald słucha i przygotowuje się na Noc Muzeów. Pozdrowienia dla bojowego chówca Południe, który do nas właśnie jedzie, oraz rycerzy z północy, którzy jeszcze szykują sprzęt na jutro. No, pamiętam, że nie wiem, czy to w ramach Nocy Muzeów, a nie, rocznicy bitwy pod Grunwaldem. To rycerze rzeczywiście przyjechali pod Grunwald z różnych stron, ale nie mogli wyjechać. I to była sensacja medialna. O tym się mówiło przez parę dni. Ciekawe, czy tym razem też tak będzie. To była, powiedziałbym, niezła taktyka wojskowa, gdyby Jagiełło o tym wiedział. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Napisał Robert ze Swarzędza. Skoro redaktor szanowny tak narzeka na długość utworów, to w przypadku zespołu Arkona, gdzie tam po 8, 10, 13 minut utwory były, to może przy okazji najkrótszej nocy, która przed nami, audycja z najkrótszymi utworami. No Robert po prostu czyta mi w myślach. No skoro był długi utwór, to muszą być krótkie. Tam Arkona 13 minut, 10, a tu proszę bardzo, 30, ale sekund. Więc to będzie tu sporo utworów, za to będą bardzo krótkie. I ostrzegam, ponieważ dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady z niejednej szuflady, to teraz przepraszam Australio, przepraszam, przy śniadaniu. Otwieramy szufladę z napisem Trasch Core. Zespół, aha, no i z rzetelności dziennikarskiej tylko powiem, że to będzie po portugalsku, czyli z Brazylii zespół Discarga. Globalização tem sido traduzida ou pode ser traduzida num empobrecimento cada vez maior dos mais pobres e num enriquecimento dos mais ricos. Kto jeszcze słucha tej audycji? Ręka do góry, tudzież smyk na 71335 albo jakiś listel pod strefa@polskieradio.pl. Nie dość, że pora, trochę późna, za 25 minut druga, to jeszcze graliśmy z szuflady Trastore. Kto to wytrzyma? 7 utworów tu było, ktoś to zauważył i to był język portugalski. Ciekawe, czy Brazylijczycy rozumieją ten zespół, jak śpiewa. Discarga. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy można znaleźć. polskieradio.pl, /3, wolna strefa. Discarga. São Paulo. Brazylia. No cóż, to w ramach kącika edukacyjnego i oświatowego, że rock and roll nie jedno ma imię. I możemy tutaj mówić o różnych stylach w ramach ogólnego pojęcia rock'n'roll. Discarga z Brazylii. Swoją drogą, bo generalnie w ocenie muzyki ludzie posługują się estetycznymi kryteriami. A ja tutaj jednak próbuję jakieś takie ilościowe forsować. I to, co jest dobre w zespołach trastorowych, to jest to, że oni kończą po pół godzinie. Cały koncert w pół godziny zmieszczą. I człowiek naprawdę może już taki zadowolony, usatysfakcjonowany iść do domu. Tym bardziej, że tam też mowa ciała odgrywa dużą rolę, więc to się fizycznie dłużej nie da grać na scenie. I koncert trastorowy godny polecenia jest, bo naprawdę szybko się to odbywa. strefa@polskieradio.pl. W tej sprawie niebieski może być, jeszcze da się wysłuchać. No, jestem ciekaw. Dobrze, to ponieważ dzisiaj czady z niejednej szuflady, no to oczywiście słuchacze o tej porze mają prawo do jakiejś melodii, no i do czegoś zrozumiałego. Dobrze, to w takim razie z Ukrainy i Jurkesz. Меч, таку зустрічаєш, гора з плеч. День і ніч, день стоїш на варті. Я давно хотів спитати, як тобі на, як тобі на, як тобі на польове пне, як тебе не, як тебе не, як тебе не польове пне. Ані слова, півслова, хоча помічаєш все довкола, в металеві лахи вбрана, недосяжна і бажана. Як тобі на, як тобі на, як тобі на, польове пне, як тебе не, як тебе не, як тебе не, польове пне. Oh. зона рок-н-рола вільна від англомови. Що танцюють на голові та тримають неба на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Чи всяку попснюла пророчив, оє. Медаль, інститут по блату, в армії не був, є балате, балате, є. Гроші так, як всі, на книжку, а хотілося у припришку жити. Жити! Може й не правий, може й не правий, може й не правий, але так хотілося жити. А може й не правий, а може й не правий, а може й не правий, але так хотілося жити. А може я молодий, а може я молодий, а може я молодий, і мені так хочеться жити. Хочеться. А може я молодий, а може я молодий, а може я молодий, і мені так хочеться. Скільки би я не впадав, немає дна. І нас багато, небагатих, ау. Живемо нормально, працюємо, плануємо, працюємо, плануємо, тинуємо на у. А я такий, як всі, двоногий, радію, що схожий на Бога, ой-є. Радію, що схожий на Бога, і я бідой не був ніколи, ой-є. Бути нормальним пацаном. Z Ukrainy, no też trochę dało się zrozumieć, ale to nie to samo, co słowacki, jednak ukraiński zespół Jurkesz. Nawet już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zapisani polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No, żeby każdy wiedział, co jest grane w audycji, a tak spijać z ust prowadzącego, to fe, nic się nie da zrozumieć, tym bardziej, że ta wymowa słów zagranicznych w wykonaniu redaktora, no kiepska, kiepska. Jurkesz, ale nie tylko redaktor ma kłopoty z językami, tutaj Marysia też zwierza się ze swoich niepowodzeń doktorowi Wilczurowi. Dziękuję za utwór ze Słowacji, kiedyś próbowałam uczyć się słowackiego, ale odmiana przez przypadki mnie przerosła. Jeśli w tekście piosenki występowało słowo kofola, rzeczywiście występowało w tym zestawie słowackim, to główny przekaz zrozumiałam. Przypomnę tylko, że a właściwie pouczę, że kofola to nie jest napój alkoholowy. No, z tej skargi na słowacki jest coś też, myślę, że ze skargi polonistów, że no, słowacki, on ich też przerósł momentami. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71 335. Różne pytania przychodzą do audycji, więc może teraz z cyklu Doktor Wilczur wyjaśnia. Adam pyta, dlaczego nie można dodzwonić się do was na numer telefonu, który co chwila podajesz? Doktor Wilczur wyjaśnia, ponieważ jest to numer SMS-owy. Agata. A może coś po norwesku? Dzisiaj Norwegowie mają swoje święto, więc tym bardziej im się należy. Pomijam fakt, że Norwegom nic się nie należy, bo to jedno z najbogatszych krajów i właściwie jeszcze im coś dawać, to naprawdę wstyd. I poruta nawet. Ale Agata czyta mi w myślach. Może jakieś zdjęcie, fotografia, fotos, konterfek do gabloty przodowników strefy? Agato. A to niedobrze, jak ktoś czyta w myślach. No dobrze, to skoro niby Norwegom coś się należy, za karę Agato napiszesz, czy to jest nynoszk, czy to jest bokmol. No, ci co wiedzą, to wiedzą. Dobrze, z Norwegii zespół Absint. Det har ikke alltid vært like lett. Fra konge på lørdag og mandag retrett. Så du der ute og skulle forstå. Hverdager kommer, de ikke få. Det nok like tøft å si nei. Så ty til fornuft, så ordner ting seg. Du lover igjen som før, aldri mer. Hverdager kommer, de blir bare flere. No nie wiem, czy po norwesku odpowiednio wymówię nazwę tego zespołu. Opsynk! Albo coś takiego. Natomiast tytułu płyty nie odważę się przeczytać, bo ta skandynawska wymowa to naprawdę kosmos. Inaczej się pisze, inaczej się czyta. Opsynk! Mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy są, gdzie wszystkich innych wykonawców, z ich tytułami nawet, można znaleźć wypisanych, żeby nikt nie miał problemu z dotarciem do wykonawców, którzy akurat mu się w strefie spodobali. No i Agata stanęła na wysokości zadania. Agata, która prosiła coś po norwesku. Bokmål i nynorsk. Poprosiłem, żeby sprecyzowała, w jakim języku śpiewali w zespole Absynt. Bokmål i nynorsk to właściwie języki pisane, a mówi każdy swoim dialektem. Ale ten dialekt tutaj brzmi jak dla mnie na południowo-wschodnią Norwegię, czyli Oslo i okolice. No ciekawe, skąd oni są. Nie, oni chyba jacyś tacy nie stołeczni są. No dobrze. 4 minuty do końca audycji. Bardzo mało, bardzo mało. Akurat tyle, żeby się pożegnać oraz zakończyć czymś miłym. No to przypominam, że pewnie, bo jest takie prawdopodobieństwo, że za tydzień spotykamy się o tej samej porze i w tym samym miejscu, czyli w nocy z piątku na sobotę. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w tym momencie. A żegnamy się po mandaryńsku, czyli po chińsku. Thank you.